คิดคนจะเอารัดเอาเปรียบกันทุกรูปแบบคนจนเอาเปรียบคนจนคนรวยเอาเปรียบคนรวยเกิดมนุษย์อันตรายกันขึ้นไม่ว่าอยู่ในสังคมไหนคนรวยเอาเปรียบคนจนยังไม่พอคนรวยมาเอาเปรียบคนรวยด้วยกันอีกลักษณะชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องออกเรี่ยวออกแรงไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรแต่ใช้เครดิตที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ขึ้นมาต่อไปนี้ก็ค้าๆกันเพียงแต่ในตัวเลขเท่านั้นแต่ใช้วิธีที่เรียกว่ามีเทคนิคร้อยเล่พันกลอย่างเรื่องการซื้อหุ้นขายหุ้นอะไรต่างๆพวกนี้รวยอย่างรวดเร็วพอลักษณะเล่นเป็นปันเป็นหุ้นเป็นอะไรเป็นอีกเอาเปรียบกันโดยวิธีนี้มันจะเกิดขึ้นมาต่อไปนี่ตามบ้านนอกก็จะรู้จักการเล่นหุ้นเล็กหุ้นน้อยหุ้นใหญ่จะมีเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นทุนชนิดที่นันโปรดักต์ไม่ต้องผลิตไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรก็เลยเป็นทุนเศรษฐกิจหอยทากเศรษฐกิจปิ้งเศรษฐกิจกาฝากเหมือนต้นกาฝากที่เกาะกินต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ตายไปเองชนิดเนี้ยการเอารัดเอาเปรียบกันชนิดนี้เกิดขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะถึงจุดระเบิดตัวมันเองคนที่ไม่มีทางไปมืดมนอนละหมานขึ้นมาที่นี่ก็ลุกคือขึ้นเผาบ้านเผาเมืองอะไรคว้างหน้ามันระเบิดขึ้นมาทางอารมณ์เรียกเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่า chaos system ให้ระบบสับสนอนละหมานหรือที่เรียกว่า confusion สับสนอนละหมาน chaos theory นี่จะเกิดขึ้นหรือพูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่ากรียุกเกิดขึ้นมาที่เรียกว่ามิคสันจิเห็นกันเป็นอาหารเป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลาตอนนี้ความเป็นมนุษย์มันก็สิ้นความหมายตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ก็เกิดมาเพื่อจะเบียดเบียนกันอย่างเดียวนี่สิ่งที่เรียกว่า globalization มันเป็นยุคที่กำลังตกอยู่ในห่วงมหันตภัยอันยิ่งใหญ่ปั่นป่วนอันน่าสะพรึงกลัวเป็นทะเลแห่งอันตรายที่สุดเลยในยุคนี้มันจะเป็นยุคที่เอารัดเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันทำลายกันธรรมชาติทั้งหลายจะถูกทำลายยิ่งการผลิตทางเทคโนโลยีสูงขึ้นมาอัตราในการทำลายธรรมชาติสูงมากการผลิตที่ไม่ต้องใช้คนต่อไปเนี่ยยิ่งมาใช้เฉพาะพวกหุ่นยนต์พวกเครื่องจักรอะไรต่างๆเนี่ยการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นนำสู่การขยายตัวของความร้อนขึ้นทุกทีในโลกอัตราความร้อนจะสูงขึ้นเป็น2เท่า3เท่า4เท่าต่อมาน้ำทะเลที่อยู่ขั้วโลกเหนือที่มันเป็นน้ำแข็งก็จะละลายสูงขึ้นทั้งนี้ท่วมขึ้นอัตราการเปลี่ยนแปลงวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติรุนแรงขึ้นดังกรณีที่เราเห็นเรารู้อยู่ทุกวันที่มีข่าวดาวหางชนดาวพฤหัสดาวหางอะไรเนี่ยอาตมาอยู่ในป่าในดงได้ยินข่าวแว่วๆไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์ในวัดไม่มีทีวีทีเวอร์อะไรแต่ก็ไม่รู้สึกแปลกประหลาดอะไรเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วไปเปิดพระไตรปิฎกจตุกนิบาตอังคุตตนิกายธรรมิกสูตรเล่มที่21ข้อที่70นาที97ก็ลองไปเปิดอ่านดูก็จะพบท่านได้ตรัสได้เตือนได้สั่งได้สอนได้บอกได้กล่าวไปแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมคำพูดนี้พูดเมื่อ 2,500 กว่าปีอัญเชิญเอาคำตรัสคำสอนพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้ามาพูดจึงมีคำว่าพระราชาเพราะสมัยก่อนโน้นปกครองโดยพระราชาเกือบทุกแคว้นในแผ่นดินทั่วโลกหรือผู้ที่ปกครองแม้จะเป็นระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยเก่าโบราณเรียกว่าสามัคคีธรรมผู้ที่ทำหน้าที่การปกครองอยู่ในเทอมแต่ละเทอมนั้นก็เรียกว่าราชาหรือเรียกว่ากษัตริย์ราชาก็แปลว่าผู้ที่ทำให้คนทั้งหลายพอใจบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขจนพอใจเขาเรียกว่าราชาเพราะนั้นประชาธิปไตยก็มีราชาผู้ปกครองนะบ้านเมืองพอใจเรียกพอใจนั่นคือราชา จึงบอกว่าเมื่อใดสมัยใดพระราชาไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเมื่อนั้นพวกข้าราชการก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมพราหมณ์คือหบอดีก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์คือหบอดีไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมสมัยนั้นชาวนิคมชาวชนบทชาวบ้านในแว่นแคว้นทั้งหลายก็ไม่ตั้งมั่นในธรรมเมื่อชาวนิคมและชาวชนบทไม่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมแล้วพระจันทร์พระอาทิตย์ก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวใช้คำว่าหมู่ดาวนะหมู่ดาวนักษัตริย์ก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเห็นไหมนักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังท่านว่าอย่างนี้ภาษาบาลีนะมันเริ่มมาจากคนนี้เองเป็นเบียดเบียนธรรมชาติผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ในนี้เราจะเห็นได้ว่าแม้บ้านเมืองมันจะหมุนไปกันทางที่เขาเจริญจะผ่านยุคอุตสาหกรรมแล้วคนยากคนจนในท้องไร่ท้องนากำลังตั้งหน้าตั้งตาที่จะทิ้งไร่ทิ้งนาเข้าไปสู่เมืองหลวงเข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมหารู้ไหมว่าถ้าอยู่ในลักษณะเช่นนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าหุ่นยนต์ทั้งหลายจะขึ้นมาแทนแล้วตนเองทำนาก็ไม่เป็นดีไม่ดีขายไร่ขายนาหมดแล้วงานก็ไม่มีจะทำในอนาคตจะอยู่กันอย่างไรทีนี้เรื่องนี้ไม่พ้นอีกหลีกนี้ไม่พ้นสภาวะกี่ยุคไปไม่พ้น ปัจจุบันผู้นำประเทศผู้นำประเทศที่ยังไม่พัฒนานะพวกง่ายไม่หมายถึงแต่ประเทศไทยหรอกผู้นำประเทศทั้งหลายเนี่ยกำลังปิดบังความจริงพวกเขากำลังบอกประชาชนว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในปีหน้าอัตราการพัฒนาจะเพิ่มขึ้นเป็น 8% 9% 10% อะไรเขาก็ว่าเข้าไปกะว่าประเทศเราจะต้องก้าวหน้าไปสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งความจริงนั้นไม่ได้มองความจริงเบื้องหลังตัวเลขแห่งการพัฒนาบอกความจริงมาสิว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศจะดีขึ้นบ้างไหมมีไม่กี่ตระกูลมีไม่กี่ครอบครัวที่ร่ำรวยขึ้นแต่คนจนจะจนลงอีกมากทำไมเราไม่บอกความจริงว่าคนจนจะจนลงอีกทำไมไม่พูดถึงอันตรายจากเศรษฐกิจฟองสบู่ที่ว่าบับเบิ้ลอีโคโนมิกเศรษฐกิจฟองสบู่นี่ก็ย้ายตัวเนอะมันพวกเล่นหุ้นพวกอะไรมันขึ้นมันลงเราไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนฟองสบู่พวกโปรดักต์กับพวกนั้นโปรดักต์กำลังจะเอาเปรียบกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้ทำไมเราจึงปกปิดกันไม่พูดถึงภาวะกรียุคที่กำลังคุกคามเข้ามาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเดี๋ยวนี้เราปิดบังกันเท่านั้นก็เห็นแต่ตัวเลขกันนั่นแหละพัฒนาขึ้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์แต่ความเป็นจริงตามบ้านนอกตามชนบทคนจนจนลงเป็นหนี้สินเพิ่มทวีขึ้นพร้อมที่จะล้มละลายได้ทุกเมื่อทำอย่างไรเราจึงจะเกิดอาการปฏิวัติจิตสำนึกสำนึกถึงการที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองศักยภาพของตนเองสำนึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนเรื่องที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาเฉพาะเดี๋ยวนี้มีมานานแล้วลองเปิดพระไตรปิฎกนะมหานิทานสูตรทีฆนิกายมหาวรรคเล่มที่10ข้อที่59หน้าที่69เราจะเห็นว่านั่นคือระบบโลกานุวัตสมัยโบราณในมหานิทานสูตรนี้ท่านพูดไว้แยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนท่านบอกว่าเหมือนกับกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่มันอาศัยกันเพราะอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งอยากได้อยากมีอยากเป็นพอสังขารใจเกิดวิญญาณคือความรู้สึกสำนึกเฉพาะในเรื่องเหล่านี้ที่ความคิดจิตจำนงปรุงแต่งเอาไว้เมื่อวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปไม่ว่าตาไม่ว่าหูไม่ว่าจมูกกลิ่นกายใจจ้องรอคอยแต่เรื่องที่ปรุงเอาไว้จะต้องมีจะต้องเป็นจะต้องได้อย่างนี้นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายคือสัมผัสคือสิ่งที่จะต้องมาสัมผัสมารับรู้หกประการตาหูจมูกกลิ่นกายใจเนี่ยมันเบ่งบานเต็มที่แล้วมาจากอวิชชาคือความไม่รู้จริงจะต้องมีจะต้องเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยสลายตนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะรอที่จะพบเสียงที่พอใจรูปที่พอใจกลิ่นที่พอใจเมื่อได้พอใจหรือไม่พอใจนั่นเกิดเป็นเวทนาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอยากหรือไม่อยาก ถ้าพอใจก็อยากไม่พอใจก็ไม่อยากเมื่อไม่อยากก็ต้องกระทำอีกแบบหนึ่งดอนนี้เองเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดเยสนาคือการแสวงหาจากเยสนาก็ที่การแสวงหาก็มาถึงการได้มาเห็นไหมเดลลาผ่าขึ้นมาว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดปริเยสนาปริเยสนาก็คือการแสวงหาถ้าเรามามองดูเฉพาะชีวิตด้านในท่านบอกตัณหาเป็นปัจจัยเกิดรูปธาตุรูปธาตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติเกิดสารายตนะเกิดชรามรณะโสกปริเทวะแต่พอมามองดูความเป็นไปของสังคมท่านก็มาแยกตรงตัณหาแทนที่จะไปสู่เวทนาแทนที่จะไปสู่อุปทานท่านก็แยกว่าตัณหาคือความอยากเป็นปัจจัยให้เกิดปริเยสนาคือการแสวงหาเมื่อปริเยสนามีขึ้นก็เกิดลาภะคือได้ลาภะเมื่อได้แล้วก็มีวินิสยะวินิสยะก็ฉันทราคะฉันทราคะก็อัจโชสานะคือเมื่อแสวงหามาได้แสวงหามาได้ก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของเมื่อเป็นเจ้าของก็พอใจกำหนัดพอใจกำหนัดก็หมกมุ่นสยบปริฆหะยึดหนักเข้าไปอีกมัจฉริยะกตนีขึ้นมาอีกทีนี้ก็เกิดอารักขารักษาที่พูดนี้มันเป็นปัจจัยเหมือนมันช้าในความจริงปลื้ดทีเดียวเลยอารักขาก็คือห่วงแหนเมื่อเกิดห่วงแหนก็เกิดการกระทะเลาะวิวาทเกิดแก๊งแย่งวิวาทซอเสียดมุสาวาทมึงกูเกิดการทะเลาะเข่นขากันเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันอันนี้ท่านตรัสเอาไว้มันเป็นมาอย่างนี้เรียกว่าโลกานุวัตไปสู่โลกาวินาศหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกอันหนึ่งว่าความเป็นจริงอีกอันหนึ่งจากโลกานุวัตสู่โลกาวินาศแล้วก็มีอีกอันหนึ่งจากโลกาวิวัตสู่โลกาปฏิวัติคือวิวัฒนาการของโลกเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งคนก็จะตีกลับหาทางออกเปิดพระไตรปิฎกอักขัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวักเล่มที่11ข้อที่51หน้าที่87ท่านตรัสไว้มีเรื่องย่อๆว่าคนเราพอเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นคนแล้วรู้จักปลูกจักฝังแล้วก็มีคนเกียจคร้านนำข่าวปลามาสะสมแล้วก็เกิดความนิยมทำตามกันที่นี่ก็เลยเกิดอาการกักตุนเกิดการกักตุนก็เกิดอาการปักปันเขตแดนแบ่งส่วนของกันและกันต่อมาก็เกิดคนโลภลักส่วนของผู้อื่นมาเป็นของตนต่อมาก็เกิดการตำหนิติเตียนต่อมาก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันเข่นฆ่ากันต่อสู้กันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็เลยจำเป็นต้องเลือกตั้งผู้ปกครองขึ้นมาเนี่ยผู้ปกครองขึ้นมาบุคคลนี้เป็นพระราชาคนแรกเมื่อผู้ปกครองเกิดมาก็ออกระเบียบกฎหมายศีล5ขึ้นมาเกิดการเลือกตั้งต่อไปเลือกตั้งได้ก็เกิดระเบียบเกิดกฎหมายเรียกว่าบัญญัติธรรมศีล5แล้วต่อมาก็เกิดคำว่ากษัตริย์เป็นผู้ปกครองคนอื่นต่อไปเป็นเขตต่อมาบ้านเมืองเมื่อมีการปกครองเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมแล้วปัญหายังไม่จบความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายบีบคั้นที่มีในชีวิตส่วนตัวจะมีพระราชาขึ้นมาร้อยองค์ปกครองดียังไงก็ไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเป็นทุกข์ทางจิตทางใจทีนี้ก็เกิดมีคนเบื่อหน่ายความชั่วร้ายในสังคมต่อมาก็คิดที่จะลอยบาปล้างบาปก่อนนี้ไปอยู่ป่าบำเพ็ญฌานบางพวกอยู่ใกล้ชุมชนเล่าเรียนเขียนตำราเกิดมีคำว่าพามทีนี้ก็มีคนที่มีครอบครัวประกอบอาชีพประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นเรียกว่าแพทย์นอกจากนี้ก็มีการประพฤติเลวร้ายเลวร้ายถูกเรียกว่าสูตรคนทั้ง4พวกทั้งกษัตริย์ผ่านแพทย์สูตรบางส่วนละเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีของตนสละเย้าเรือนหนีปฏิวัติทางความคิดหนีไปอยู่ป่าหากินเผือกกินมันหัวเผือกพ่อมันผลหมากรากไม้เรียกว่าสมณะนี่เราจะเห็นได้ว่าครั้งแรกก็เอารัดเอาเปรียบกันเบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนกันถึงจุดหนึ่งแก้ไม่ไหวก็เลือกตั้งระบบการเมืองขึ้นมามีหัวหน้าปกครองพอมีหัวหน้าปกครองออกกฎหมายขึ้นมาลงโทษกันขึ้นมาใครมีโทษดังนั้นต้องมัดดีๆก็โยนลงในน้ำร้อนก่อไฟต้มหม้อกระทะเดือดๆเรียกว่านรกมันก็อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้หลังจากนั้นออกกฎหมายคือศีล5ข้อขึ้นมาบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขในระดับของสังคมแต่จิตใจจริงๆอย่างถูก เกลียดน้ำหน้าใครขึ้นมาก็เป็นทุกข์รักใครขึ้นมาไม่ได้เอามาเป็นของตนเองก็เป็นทุกข์สุดที่รักที่มีอยู่ลูกตายเสียเมียตายจากพระภาคแก่ผัวก็ทุกข์พระเจ้าแผ่นดินดีแค่ไหนก็แก้ไขปัญหาทุกข์ของชีวิตนี้ไม่ได้ตรงนี้กษัตริย์ก็ทุกข์แบบกษัตริย์พราหมณ์ทุกข์แบบพราหมณ์แพทย์ทุกข์แบบแพทย์สูตรทุกข์แบบสูตรทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมีความเสมอเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์หัวเราะร้องไห้เป็นเหมือนกันในที่สุดก็มาถึงยุคปฏิวัติทางความคิดเรียกว่าจากโลกาวิวัตสู่โลกาปฏิวัติโลกาวิวัตคือวัฒนาการทางโลกจากคนป่าธรรมดามาเป็นคนบ้านจนมีระบบการเมืองการปกครองต่อมาก็มาถึงจุดที่เรียกว่าโลกาปฏิวัติปฏิวัติจิตสำนึกว่าเออีสกังธรรมังระหะมาโนไม่พอใจในธรรมของตนเองเซ็งเว้ยเป็นกษัตริย์ก็เพียงเท่านี้เป็นแพทย์พามเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นเท่านี้ปฏิวัติเลิกวันนะเววันนิยมถึงอาชูปคาโตไม่ขออยู่ในวันนะใดๆหนีเข้าป่าเข้าดงค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดปรโมธรรมโมธรรมอันสูงสุดพวกนี้จะมีชื่อว่าอิสิบังลือสีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพวกอิสิที่ภาษาบาลีเรียกนะอิสิอิสิก็คือลือสีภาษาสันสกฤตภาษาไทยก็แปลว่าผู้แสวงหาบุคคลเหล่านี้ก็ปฏิวัติจิตสำนึกแนวความคิดการเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรในที่สุดมันก็มาจบลงตรงที่ตายแล้วมันก็มีความทุกข์อยู่เหมือนกันทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะยกเว้นเป็นพิเศษก็มาแสวงหาสิ่งเหล่านี้นี่เป็นแนวแห่งการปฏิวัติทางจิตใจจากวิวัฒนาการคนป่าคนดงมาจนเป็นคนบ้านจนเป็นคนปกครองจนเป็นบ้านเป็นเมืองมีระบบมีเศรษฐกิจสังคมบ้านเมืองแต่เสร็จแล้วปัญหาของชีวิตมันยังถูกบีบคั้นอยู่ก็ต้องมาแสวงหากันต่อไปนี่ก็เป็นการจากโลกาวิวัตสู่โลกาปฏิวัติปฏิวัติก็คือหมุนกลับไม่มาตามกระแสอันนี้หมุนกลับไปแสวงหาสิ่งที่ดีทีนี้ยุคปัจจุบันของเราเนี่ยเราเรียกกันว่า globalization หรือว่ายุคโลกาภิวัตน์ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็จะมีการขยายความออกไปถ้าคิดนานดูแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเรียกว่า information computer ยุคข่าวสารข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ทุกอย่างตอนนี้ยังมีอีกคำหนึ่งตามติดตามมาว่า telecommunication คือระบบ ย่อโลกข่าวสารข้อมูลและยังระบบคมนาคมจอทีวีจอเดียวโลกทั้งโลกสื่อสารประมวลบรรจบครบรอบกันอยู่ตรงนั้นรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นจะมีคำว่าเทเลคอมมิวนิเคชันซิสเต็มไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตสุดท้ายก็มีบทสรุปอีกทุกสิ่งทุกอย่างมาลงที่ว่าออโตเมชันคือการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยต่อไปไม่ได้ใช้คนแล้วมีแต่เครื่องจักรทำหมดเครื่องจักรหุ่นยนต์หมดแล้วคนจะไปไหนคนรวยก็เหมือนเทวดาบนสวรรค์คนจนจำนวนมากจะอยู่กันอย่างไรอยู่ในกำมือของคนรวยตรงนี้จึงเรียกว่าโลกานุวัตไปสู่โลกาวินาศหมุนไปตามโลกอย่างนี้ก็ไปสู่ความวินาศของโลกเรื่องนี้มีไว้ในจักรวรรติสูตรเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าเคยพูดในเรื่องจักรวรรติสูตรซึ่งมีเรื่องพอเป็นเข้าของเห็นว่ามันเมืองอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยมั่งคั่งโดยทรัพย์สมบัติแล้วผู้ปกครองไม่จัดสรรปันทรัพย์ให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ต่อมาก็ชนเหล่านั้นก็เกิดความยากจนระบาดทั่วคนรวยรวยมากคนจนจนระบาดไปทั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นความไร้ระเบียบวินัยก็เริ่มเกิดขึ้นเรียกว่า chaos system เกิดระบบสับสนโอลหม่านละเมื่อความจนระบาดทั่วก็เกิดอทินนาทานคือให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาไม่ได้ก็เผาบ้านเผาเมืองขึ้นระบาดทั่วต่อมาการใช้อาวุธก็ระบาดทั่วผู้มีทรัพย์สมบัติก็มีอาวุธเตรียมไว้รักษาทรัพย์สมบัติผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีอาวุธเพื่อประหัตประหารแย่งชิงปาณาติบาตการฆ่าฟันกันในหมู่มนุษย์ระบาดทั่วมุสาวาทโกหกส่อเสียดกาเมสุมิชฌาจารพรุสวาส สัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฐิอธรรมราคะกำหนัดไม่เป็นธรรมโลภไม่เป็นธรรมเออความละโมบมิชาธรรมความไม่นับถือพ่อแม่สมณพราหมณ์ครูบาอาจารย์บุตรภรรยาของครูบาอาจารย์บิดามารดาลูกสาวลูกชายเสพสมกันตรงนี้ความเคารพนับถือกันตามฐานะไม่มีอีกแล้วระบาดไปทั่วอายุวรรณะก่อเสื่อมมาถึงตัวนี้ก็ถึงสัตถันตระกับปังเกิดกับอันหนึ่งขึ้นเรียกว่าสัตถันตระกับอาวุธเกิดขึ้นในมือมิฆะสันจีก็เกิดขึ้นเห็นกันเป็นผักเป็นปลาไล่ล่าทำลายฆ่ากันตายเกลื่อนในช่วงนี้ยังมีคนกลุ่มหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมฆ่าไม่ยอมฟันกับใครคิดว่าอยู่ไปเนี่ยเขาจะฆ่าเราหรือไม่ฉะนั้นเราก็จะได้ฆ่าเขาเพราะเขาเบียดเบียนเราก็เลยหนีออกจากบ้านจากเรือนไปสู่ที่ไม่มีคนในป่าในเถื่อนในถ้ำในเหวไปเจริญสมาธิภาวนาชั่วระยะที่เขาทำร้ายกำลังเข็นฆ่าเบียดเบียนกันอยู่ช่วงระยะนั้นต่อมาเสียงเข็นฆ่าเบียดเบียนกันเงียบหายเขากลับขึ้นมาเห็นแต่คนตายอเนกอนาถหนังตายนอนตายยืนตายเดินตายเนื้อในจักรวรรดิโสดมันน่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวนี้มันถึงยุคสงครามอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังมีระเบิดที่ไต้หวันในไนโตรเจนนะตูมลงมาทีเดียวไม่ออกซิเจนคนที่ยืนอยู่ก็ยืนตายนั่งอยู่ก็นั่งตายนอนอยู่นอนตายเดินอยู่ก็เดินตายแต่พวกที่มีสมาธิระดับเจโตวสีหรืออยู่ในอัปปนาสมาธิหรือระดับจตุตถฌานเนี่ยเขาไม่หายใจอัสสาสะปัสสาสะก็ดับลงตายสังขารดับลงผู้ที่อยู่ในจตุตถฌานนี้ไม่หายใจเลยนะในช่วงนี้ระเบิดในตัวเย็นบึ้มลงมาเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่ตายเพราะเขาอาศัยพลังงานน้อยนิดอยู่ภายในเขาเท่านั้นเครื่องยนต์คือสรีระยนต์เขาเนี่ยเดินเงียบที่สุดหัวใจเต้นเบาบางช้าที่สุดไม่ต้องถึงอัปปนาไม่ต้องถึงจตุตถฌานดอกเพียงแต่ทำสมาธิให้ละเอียดลงระดับอุปจาระลงไปเนี่ยการหายใจก็เบาละช้าแล้วกินอากาศได้กินลมนิดน้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีทางเป็นไปได้ที่คนโบราณบอกว่าเมื่อถึงวันนั้นก็จะเหลือแต่คนดีๆที่ไปเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในป่าในเขาเลื้อยกลับมาแล้วก็จะเห็นกันมีแต่รอยยิ้มยิ้มเข้าหากันความรักสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นตรงนี้ก็มาสู่วิวัฒนาการแห่งโลกที่เรียกว่าไบโอธรรมโลยีไบโอธรรมโลยีก็คือชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตชีวิตเพื่อธรรมก็จะเกิดขึ้นลูกเต่าเหล่าล้านวิวัฒนาการมาอายุจะยืนไปยืนไปเพราะมีแต่ซึ่งแต่ทำอันนี้เราจะเห็นได้ชัดในยุคโลกาณวัตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะมาพูดกันให้เราทั้งหลายได้สำนึกอาตมาว่าปัจจุบันนี้ราษฎรประชาชนตาดำๆทั้งหลายกำลังมองรัฐบาลของตนเองเจ้านายของตนเองอย่างทำตาปริบคำพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายก็เหมือนกันในยุค globalization ในยุคโลกาณุวัตในยุคที่เคลื่อนตามกระแสของโลกเนี่ยถ้าที่อาตมาสังเกตอาตมาว่าประชาชนตาดำๆผู้ยากไร้ในชนบทเนี่ยกำลังมองตาละห้อยทำตาปริบๆและก็ตั้งคำถามต่อรัฐบาลของตัวเองต่อการพัฒนากำลังสงสัยกำลังงุนงงต่อเหตุการณ์การทำลายทรัพยากรธรรมชาติงุนงงต่อเหตุการณ์การทำลายสิ่งแวดล้อมต่อปัญหามลภาวะต่อการทำลายวัฒนธรรมและศีลธรรมภายในชาติต่อการขยายตัวของกลุ่มอิทธิพลเถื่อนซึ่งมีมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนมักจะได้ยินแต่ระดับภาคในเมืองใหญ่เดี๋ยวนี้ในอำเภอหนึ่งก็มีอิทธิพลเถื่อนขึ้นมาครอบงำเนื้อการปกครองของอำเภอไม่ว่าจะเป็นการรับเมาการอะไรต่ออะไรอิทธิพลเถื่อนนี่ก็เป็นคำถามจากประชาชนตาดำๆอยู่ในใจไม่รู้จะไปถามใครเอประเทศชาติมันของใครกันแน่กำลังมีความสงสัยมีความสงสัยเป็นปัญหาต่อความยากจนในชนบทต่อความผุพังของสังคมเมืองและวัฒนธรรมต่อปัญหาและประชาธิปไตยมันเฟ้ออย่างไรเป็นอย่างไรเอาไปเอามาก็เลยงุนงงไปหมด รัฐในประเทศโลกที่3กับจะไปชื่นชมต่อพัฒนาการเร่งขยายการทำลายทรัพยากรของชาติที่มีอยู่และเลยปัญหาความยากจนในชนบทสนใจแต่เฉพาะโครงการใหญ่ๆตัวเลขการขยายตัวของการลงทุนทำทุกอย่างเพื่อให้นายทุนต่างชาติต่างด้าวเท้าต่างแดนที่มีเงินมีทองเข้ามาลงทุนด้วยการลดภาษีและให้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายแต่เสร็จแล้วกลับละเลยการส่งเสริมทุนระดับกลางระดับเล็กๆปล่อยให้ทุนเหล่านี้ค่อยๆพร้อมลงล้มละลายตายไปนอกจากนี้รัฐทั่วโลกประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลกกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดของนายทุนระดับโลกในการแสวงหากำไรสูงสุดผ่านระบบงบประมาณแผ่นดินโดยการแลกการกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการลงทุนของบริษัทข้ามชาติทั่วโลกคือเป็นแล้วมันก็ขมขื่นสำหรับคนยากคนจนได้แต่มองตาปิดๆพัฒนาไปพัฒนามาทำไมเป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมก็ทำลายล้มละลายลงป่าเขาลำเนาภัยหมดไปดูว่าพัฒนาเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแต่ได้ผลงานนิดเดียวเงินเหล่านี้ไปไหนมองกันตาไปปิดทั้งหมดนี้ก็คือ globalization กลายเป็นระบบกลายเป็นประเทศนี้ไปเลยไม่รู้จะเอาอย่างไรไม่รู้ใครเป็นเจ้าของประเทศเอาไปเอามามีแต่ลูกจ้างประเทศถ้าอย่างนี้ก็เตรียมพบกับความระเบิดตัวเองของสังคมในทางเศรษฐกิจแต่สังคมถ้าขาดศีลธรรมมันพุพังลงอย่างนี้ถ้าไม่ย้อนคืนมาสู่เส้นทางเรียกว่าธรรมโมไบโอโลยีปฏิวัติจิตสำนึกใหม่ให้ล้ำลึกถึงศีลถึงธรรมพึ่งพาอาศัยตนเองโดยเฉพาะคนยากคนจนถึงเวลาแล้วที่จะหยุดการฝันหวานสร้างวิมานในอากาศที่จะไปเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมรายได้วันละ1,000 บาทก็ตามเถอะไม่กี่ปีข้างหน้าหนทางตันจะมาถึงไร่นาพื้นกระเจร้อยพื้นดินที่มีอยู่บ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินแม่ที่มีอยู่หวนกลับคืนมาปลูกสำนึกอันชอบธรรมศักยภาพของความเป็นมนุษย์พึ่งพาอาศัยตนเองทำตรงนี้ปลูกตรงนี้กินตรงนี้อยู่ตรงนี้แก่ตรงนี้ตายตรงนี้อดออมประหยัดขยันทำงานให้สำนึกว่าวันนี้เรากำลังทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขาจ้างเราเข้ากี่โมงเลิกกี่โมงถ้าทำอย่างนั้นอยู่บ้านเราถึงเวลาเลิกเลิกถึงเวลาทำมีข้าวอยู่มีบ้านอยู่มีที่อยู่ที่กินปลูกข้าวปลูกปลาปลูกอะไรเถอะทั้งปลูกทั้งเอาไว้กินเรื่องขายเอาไว้ทีหลังพึ่งตนเองไว้ก่อนอดทนยากจนอยู่สัก4-5 ปีรอให้มันเป็นลูกเป็นผลพออย่างมีไร่มีนาเนี่ยถ้าจะปลูกข้าวมากๆมันก็ไปรวยให้แก่พ่อค้าคนกลางแต่เนี่ยลดปริมาณเนื้อที่ที่ปลูกลงสำหรับข้าวพออยู่พอกินในปีนี้เหลือนึงปลูกอย่างอื่นขุดร่องเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปูพืชอย่างอื่นหลายๆอย่างเพื่อจะกินในตรงนั้นแหละไม่ต้องซื้อใครแต่ถ้ามันเหลือค่อยว่ากันทำอย่างนี้หนทางที่จะอยู่รอดทนอดทนหน่อยสัก4-5 ปีในวันต่อไปหลังจากนั้นท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อมันไม่อดความไม่อยากมันจะตามมาในนี้มันอดมันก็อยากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดทั้งอยากแต่ถ้าไม่อดแล้วมันไม่อยากคอยเข้าใจอย่างนั้นในนี้เป็นห่วงพี่น้องบ้านเราพอหายใจเป็นกรุงเทพหายใจเป็นเมืองหลวงจะไปทำงานแต่โรงงานอุตสาหกรรมไปทำงานรับจ้างที่ดินนั่นเองมีเป็น10 ไร่ 20 ไร่ทิ้งไว้ว่างเปล่าเงินทองกลับมาแล้วก็ไม่ใช่ไปจะมีหมดไปสิ้นไปกินไปเล่นไปสนุกสนานถ้าเราไม่ปฏิวัติจิตสำนึกอย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าจะล้มละลายพังคลื่นลงทั้งครอบครัวทั้งสังคมอันนี้เราจะต้องมาคิดกันถ้าเราไม่พึ่งตนเองเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งใครอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปุโรสิยาตาหิสุทันเตนะนาถังละปฏิทุนละพังตนมีเลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อตนได้ฝึกฝนตนเองมาอย่าง